جھولیاں پھر کے تو یاد تڑ

فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس بیان مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر بھی شرکت کرنے کی نیت کر لیں اور اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی زیارت بھی کریں گے، ان کے مدنی پھول انشاءاللہ سوالن جوابن جو سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کا، اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منقول ہے ایک مرتبہ امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کاشان اقدس میں پانچ افراد تھے۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کا ایک غلام حارث۔ ان کے صبر کا عالم یہ تھا کہ تین دن سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا، چنانچہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا ایک لباس دیا تاکہ وہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لباس لیا اور بازار کی طرف چل دیے اور 6 درہم میں اسے فروخت کر دیا۔ واپسی پر کسی نے آپ سے سوال کیا کہ میری مدد کرو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رب کے بھروسے پر تمام درہم رائے خدا میں دے دیے اور خود صبر و رضا کا دامن ہاتھ میں لیے واپسی گرا لی۔ یعنی یہ وہی گھرانہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا بھی کیا شان ہے کہ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اونٹنی لیے کھڑا ہے، اور جیسے آپ قریب پہنچے تو اس نے عرض کی کہ یا ابل حسن، یہ مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، اونٹنی خریدیں گے؟ تو ارشاد فرمایا کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے، تو بیچنے والا کہنے لگا کہ ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تو ادا کر دیجئے گا۔ فرمائے بہت خوب، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم ادھار میں اونٹنی خرید لی۔ آگے بڑھے تو کچھ فاصلے پر ایک اور شخص ملا جس نے عرض کی یا ابل حسن، اونٹنی بیچیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پوچھا کتنے کی خریدی ہے؟ فرمایا 100 درہم کی. کہنے لگا 60 نفع لے کر بیچ دیجئے. فرمایا بہت خوب. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں فروخت کر دی. آگے بڑھے تو بیچنے والا ملا جس نے آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھا وہ اونٹنی کہاں گئی، کیا بیچ دی؟ فرمایا ہاں بیچ دی. پوچھا کتنے میں؟ بتایا 160 درہم میں. عرض کی میرے 100 مجھے لوٹا دیجئے. آپ نے اس کے 100 درہم اسے لوٹا دیے. بقیہ 60 درہم جا کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا اتنے درہم دیکھ کر حیران ہو گئیں، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تھا وہ اتنا قیمتی نہ تھا کہ 60 درہم میں بکا. لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ عز و جل کے ساتھ تجارت کی، اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے، اس نے مجھے 6 کے 60 لوٹا دیے. اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ عرض کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے علی، کل جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام، اور جس نے اونٹنی خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت کی روز قیامت سواری ہوگی. میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کے برکتیں بہت ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ایک مرتبہ پھر وہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس میں عاشقان رسول رائے خدا میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر یوں برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا جو مال ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو رائے خدا عز و جل کی قربانی، خاص کر بکر عید میں قربانی ہی کرنے کے زیادہ فضائل، اور ان دنوں میں جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے اس دن میں قربانی ہی کی جائے، اس کی بہت برکت ہے. اور قربانی کرنے کے حوالے سے امیر علیہ سنت ایک بڑا پیارا واقعہ لکھتے ہیں اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار میں، کہ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی اگرچہ غریب تھا مگر اللہ تعالی کی رضا کی نیت سے ہر سال بکرا عید میں قربانی کیا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا اور خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی ایک دو رنگ کے چتکبرے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے. میں نے پوچھا یا اخی، اے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا. پوچھا یہ گھوڑے کیسے؟ بولا یہ سب میری بکرا عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. تو میں نے پوچھا کہ اب کہاں کا عزم ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنت کا. یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو اے میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی بخیر و عافیت اور صحت و تندرستی کے ساتھ بکر عید کے مبارک دن گزارنا نصیب کرے، عبادت کے اور صدقہ و خیرات کرنے کی اس میں توفیق عطا فرمائے، بالخصوص بکر عید کے دنوں میں اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو رائے خدا عز و جل میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اب ظاہر ہے اس میں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہماری وہ قربانی ہم کس نیت سے خرید رہے ہیں۔ ظاہر ہے بعض اوقات رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم نہیں خریدیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کریں، اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہم اپنا مال خرچ کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 3 کی آیت نمبر 261 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بانے، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تو رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ ساتھ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ جس میں ہم رائے خدا عز و جل میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ یوں تو رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی بہت ساری صورتیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ علم دین کی اشاعت میں حصہ لینا، ماشاءاللہ جیسے آج ہمارے مان جھنڈ ضلع جامشورو باب الاسلام سندھ پاکستان پاک حامدی کابیرہ اور کھٹیالہ شیخاں ضلع منڈی بہاؤدین پنجاب پاکستان پاک نوشاہی کابینہ کے یہ عاشقان رسول ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ جہاں جمع ہوتے ہیں تو اطراف میں کناتے بھی لگی ہیں، تو جناب لائٹ کا بھی انتظام ہے، کئی ایک نے گاڑیوں کا انتظام کیا ہوگا، تو کہیں خیر خواہی کی بھی ترکیب بنی ہوگی، تو ڈیکوریشن کی لائٹیں بھی لگی ہوں گی، یوں یہ اسلام بھائی علم دین حاصل کرنے کا ایک ماحول بناتے ہیں کہ یہ سہولتیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی، تو اسلام میں جمع ہوں گے، اور اس طرح سے آواز پہنچانے کے لیے ساؤنڈ سسٹم لگایا جاتا ہے، تو یہ سارا بھی اشاعت علم دین کے حوالے سے یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ ابھی دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعات المدینہ ہیں، فیضان مدینہ کی تعمیرات کے کئی سلسلے ہیں، تو کئی مساجد کی تعمیرات ہیں، تو یوں جو علم دین پھیلانے کے ذرائع ہیں، ماشاءاللہ میرا رسنت کے رسائل ہیں، یہ گھر گھر عام کرنے کا سلسلہ بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے بھی علم حاصل کریں۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مزید سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو رائے خدا عز و جل میں خرچ ہوتا ہے، پھر اسی طرح ضرورت مند پڑوسیوں رشتہ داروں کی مدد کرنا، محتاجوں اپاجوں غریبوں کے علاج معالجے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنا وغیرہ، یہ ایسے کام ہیں کہ جس اس کام میں خرچ کریں گے وہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہی کہلائے گا۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام خازن ابو الحسن علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی آیت جو میں نے ابھی آپ کو ترجمہ عرض کیا اس کے تحت تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کرنا خواہ واجب ہو یا نفل تمام ابواب خیر کو عام ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب کوئی شخص رائے خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے عوض 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیے، اور ماشاءاللہ اس میں کئی ایک ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کے حوالے سے ماشاءاللہ گزشتہ رمضان شریف میں بھی امیر علیہ سنت اس میں کافی مدنی پھول عطا فرمائے، اور باقاعدہ گھریلو صدقہ باکس اس کا ایک سلسلہ بنا کہ جناب گھریلو صدقہ باکس رکھا جائے اپنے گھروں میں، اور کچھ نہ کچھ روزانہ ہی کی بنیاد پر ترکیب بنائی جائے۔ ہمارے کئی عاشقان رسول اپنی دکانوں پر مدنی احتیاط باکس رکھتے ہیں کہ جناب وہ خود بھی اور دیگر جو دکاندار یا گاہک آئیں گے ہماری دکانوں پر تو وہ بھی کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات ڈالیں تو یوں دعوت اسلامی کے امداد بھی ہو جائے گی اور نیکی کے کاموں میں سلسلہ بھی بنتا جائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں، رائے خدا میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی شرح میں کیا فرماتے ہیں کہ زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں ماں اضافے کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے سسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں صدقہ نکلتا ہے اس میں خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا، کہ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے ہی جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں دی جانے والی چیز جو ہے وہ ہرگز رائے گا نہیں جاتی۔ آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہو جاتی۔ حضرت سیدنا امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ روض الریاحین میں یہ حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ گندھا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس میں آگ لینے گئی تھی تاکہ روٹی پکائی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہی روٹیاں سائل کو دے دی، وہی آٹا جو تھا گندھا ہوا وہ سائل کو دے دیا۔ جب آپ کی زوجہ آگ لے کر واپس آئیں تو آٹا ندارت غائب۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں۔ بہت پوچھنے پر آپ رحمت اللہ تعالی نے خیرات کر دینے کا واقعہ بتایا تو وہ بولی سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے درکار ہے۔ اتنے میں ایک شخص ایک بڑی لگن میں برتن میں گوشت اور روٹی لے آیا تو آپ فرمایا کہ دیکھیے آپ کو کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن مزید بھیج دیا۔ تو ہم اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، لیکن اس میں ظاہر ہے ایسی صحبت بھی ہونا کہ جو ہم کو ایسے مشورے بھی تو دے۔ آج کل تو ہمارے دوستوں کا بھی جو حال ہے وہ بھی حال ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی مذہبی شعور رکھنے والا کوئی عاشق رسول ایسا دوست نہیں ہوتے، بلکہ بدقسمتی سے ایسے دوست اپنائے جاتے ہیں کہ جو اس معاملے میں ہمیں وسوسوں کا ہی شکار کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان عرب شریف کا ایک نوجوان تھا، وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ لکھا گیا کہ 4000 ریال تھی، شادی شدہ تھا اور اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی تھی، قرض لینا پڑتا تھا۔ تو یوں وہ آہستہ آہستہ قرض کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میری زندگی بس اسی طرح ٹینشن میں ہی گزرے گی، میں اسے نکل نہیں سکتا ہوں۔ اس کی بیوی اس کی مالی حالت اس کا بھی علم تھا، لیکن وہ بھی ظاہر مجبور تھے، معاملات حل نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو ایک صاحب الرائے سنتوں کا پیکر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نیک دوست سے ملاقات ہوئی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنے اس دوست سے مشورہ کیا کہ میرے یہ یہ معاملات ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو دوست نے جب میری بات سنی تو کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ صدقے کے لیے مقرر کر دو۔ تو وہ نوجوان حیران ہو گیا، کہنے لگا یار میں آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے خرچ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، میرا تو ویسے ہی پورا نہیں ہو رہا۔ تو خیر آ کر اپنی بیوی سے کہا تو بیوی کہنے لگی کہ تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے کہ میں نے ماہانہ اس میں سے کچھ 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی، کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی آسان، قرضوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا رہا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا ذہن بنے، وہ ویسے بھی اعمال جو بھی ہوں، اب جیسے مدنی مذاکرے میں آتے ہیں خوش دلی سے آئیں، عبادت کرتے ہیں نمازوں کا اہتمام کریں خوش دلی سے کریں، جو بھی نیکی ہو اللہ توفیق دے کہ ہم یہ نیکی بھی خوش دلی سے کریں، نماز با جماعت بھی خوش دلی سے پڑھنے جائیں۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی اہتمام بھی ہوگا ہم تسلی سے بیٹھیں گے بھی، ورنہ عموماً عبادت میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اور یہ جو مبارک ایام ہیں جو آگے والے دن جو مزید ہم کو نصیب ہوں، اللہ اس کو صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں خرچ کرنے کے جو ذرائع ہیں اللہ اس میں بھی ہم کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا نصیب فرمائے۔ آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے گا حسب حال، جیسے اول آخر مدنی مذاکرہ، اول از ابتدا تا انتہا آخر تک مدنی مذاکرہ سنوں گا، اس کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا، اس میں جو رکاوٹیں ہوں گی وہ دور رکھوں گا، مثلاً موبائل فون ہوا تو اس کو بند رکھوں گا، اس کو چیک بھی نہیں کروں گا، کسی کو میسج بھی نہیں دوں گا، میسج پڑھوں گا بھی نہیں، یہ رکاوٹیں۔ آج 1437 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے، مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ پیڈسٹل برج انسانوں کو بآسانی روڈ کراس کرنے اور ٹریفک کے حادثات سے بچانے کے لیے بنائے جاتے ہیں جن پر چڑھ کر انسان بحفاظت روڈ کراس کرتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ اس برج کا استعمال یہ بھینسیں کر رہی ہیں جو کہ بخوبی طریقے سے ان برجز پر چڑھ کر روڈ کراس کر رہی ہیں اور نیچے اتر رہی ہیں, اور انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روڈ پر بھاگ دوڑ کر کے روڈ کراس کر رہا ہے. آپ انسانوں کے اس عمل کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سن وہ جانور خود تو برج پر کیا بےچارے چڑھیں گے, جانوروں کو جو لوگ چلاتے ہیں نا انہوں نے وہ برج کا ایک استعمال کیا, اگرچہ جانوروں کے لیے برج ہے نہیں, برج ہے انسانوں کے لیے. اب اس میں اس برج پر کچھ انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے, اب جو روڈ کراس کرتے دکھائے گئے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے, تو یہ مطلب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے. دراصل وہ اگر قانون پر عمل کروانے والے ایکٹیو ہونا تو اس طرح کی صورتیں نہیں ہو سکتی, اور انسان ہی اس برج کو استعمال کرتے اور برج ہی کو استعمال کرتے, تو روڈ کراس کرنا جو ہے نا یہ برج ہوتے اسی طرح کے مقامات اور عام طور پر جہاں یہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا. کسی ملک کی بات ہے کہ وہاں ایک شخص نے بغیر زیبرا کراسنگ کے روڈ کراس کیا, تو وہاں کی پولیس نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو ہاتھوں ہاتھ فائن کیا, مالی جرمانہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کا قانون تو اس پر اتنی سختی سے عمل, تو وہاں زیبرا کراسنگ کے بغیر کوئی وہ روڈ کراس نہیں کرے گا, ڈریں گے کہ پولیس پکڑ لے گی, لیکن یہاں تو اس طرح کا ہمارے ماحول کم ہے. ہمارا لیے کہ ہر ایک کو اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے جب اس طرح بزی روڈ ہو اور سیارے دوڑ رہے ہوں گاڑیاں وغیرہ, اس وقت روڈ کراس نہیں کرنا چاہیے, اطمینان سے انتظار کرنا چاہیے کہ یہ تھوڑی دیر کی قربانی جو ہے نا یہ اگر آپ نے نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ بڑی دیر کے لیے ہاسپٹل میں رہنا پڑے اور تکلیفیں اٹھانا پڑے یا پھر جان گنوانا پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہونے میں بے شمار برکتیں ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ سوجل مدنی مذاکرے کی ایک برکت یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کرنے کی سعادت بھی ملتی ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بننے کا بھی موقع ملتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اسی طرح جو ہمارے ضلع منڈی بہاؤدین, اسی طرح ضلع جامشور باب الاسلام سندھ کے اسلامی بھائی ہیں, آپ تمام اسلامی بھائی اور فیضان مدینہ کے حاضرین, امیر علیہ سنت کے مرید ہونے میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے, توبہ کی سعادت ملتی ہے اور انشاءاللہ سبجل اس کی برکتیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ پر ہمیں ملیں گی. تو جس طرح امیر علیہ سنت فرماتے جائیں آپ بھی وہ الفاظ دہراتے جائیں, انشاءاللہ سبجل اس کی برکت سے آپ بھی مرید ہو جائیں گے. جو پہلے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے طالب ہو جائیں, انشاءاللہ سجل اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,

ختم ہو جاتی ہے اور دودھ یا چائے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، ضائع کریں گے گناہگار ہوں گے، تو اس سے اس کو استعمال کر لیا جائے جو طریقہ میں نے عرض کیا، مکھی کو اس طرح دبو کے نکال دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں رابعہ اتاریہ ہند کے شہر موڈاسا سے اٹھ کر رہی ہوں، پیارے پیارے باپا جانی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی زبان کا کفل مدینہ لگانا چاہیے؟ غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی، مرشد اتار پر نور کی برسات ہو۔ میرا مولانا الیاس قاضی صاحب سے سوال ہے کہ یہاں پر بالآخر آیا آنا ہے سب کو، پھر بچوں کو یعنی مطلب احساس ہو کہ موت کا، قیامت کے بعد کی زندگی کا، تو کتنی عمر کے بچوں کو الاؤ ہے آپ بتائیے گا مجھے۔ پہلا سوال مدنی منی موڈاسا ہند، بچوں کو کفل مدینہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ بچوں کو بھی کفل مدینہ لگانا چاہیے، ان کی امی اور ان کے ابو کو بھی لگانا چاہیے، سب کو لگانا چاہیے، کیونکہ بچے بھی، بعض بچے اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ وہ کوئی سجگا نہیں پڑھنے دیتے، امی ابو کو پریشان کرتے رہتے ہیں، ہر بات میں سوال کریں گے، ہر بات میں تنقید کریں گے، ہر بات میں ضد کریں گے، تو ایسا بچوں کو، مدنی منے مدنی منیوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو ان کو بھی کفل مدینہ کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ اور ویسے ہی آج تو شب یوم کفل مدینہ ہے، آج غروب آفتاب سے یوم کفل مدینہ کا آغاز ہو چکا، کیونکہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر شریف کو الحمدللہ دعوت اسلامی میں یوم کفل مدینہ کی ترکیب ہوتی ہے، خوش نصیب میں وہ لگاتے بھی ہیں۔ کفل مدینہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بری بات سے بچنا، یہ تو ہر وقت ضروری ہے، کفل مدینہ میں فضول باتوں سے بھی بچنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ کام کی باتیں بھی جہاں تک ہو سکے، لکھ کر اگر کام چلتا ہو تو کام چلانے کی ترغیب ہے، اشاروں سے لکھ کر، تاکہ فضول باتوں سے بچیں، جب فضول باتوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ وہ بری باتوں سے بچنے کا سامان ہوگا، ورنہ فضول باتیں کرتے کرتے اکثر وہ بری باتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، گناہ بری باتوں میں پڑ جاتا ہے، اتنی توجہ نہیں رہتی، غیبتیں ہو جاتی ہیں، جھوٹ نکل جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی، تیر نکل جاتا ہے، تو اس لیے اگر خاموش رہیں گے تو اس سے انشاءاللہ کئی گناہوں سے ہماری جان چھوٹے گی۔ ہاں باقی ضرورت کی بات کرنا، نیکی کی دعوت دینا، انفرادی کوشش دینی کام کے لیے کرنا یا کاروبار کرنا، تو اس میں بھی بات کرنی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی یعنی یہ قفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، جبکہ کوئی خلاف شرع حرکت نہ کرے، فضول بات سے بہرحال بچنا ہے، اور کام کی بات بھی ہو سکے تو کم الفاظ میں وہ نمٹا لے۔ اور ساتھ میں وہ شہزادہ، خاموش شہزادہ رسالہ بھی پڑھنا ہوتا ہے یوم قفل مدینہ کو، تو اس سے وہ جذبہ جو ہے رینیو ہوتا ہے، ابھرتا ہے، اس کو پڑھیں گے تو خاموشی کے فضائل وغیرہ سامنے آئیں گے، بولنے کے نقصانات سامنے آئیں گے، تو یوں مطلب خاموش رہنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی منوں کو کب قبرستان لے کے جانا چاہیے؟ مدنی منوں کو قبرستان لے جانے کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ذرا کہ نا سمجھ بچے کو لے بھی گئے تو وہ کرے گا کیا، خطرہ پیشاب کر دے، کچھ کر دے، قبروں پر دوڑے، تو اتنا سمجھتا ہو بچہ کہ یہ قبریں ہیں اور مرنے کے بعد ان کے اندر انسان کو بند کیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اتنا شعور ہوگا تو قبرستان لے جانا اس کو ذرا فائدہ دے گا اور اس کو عبرت دلائے. یہ مطلب اس سے وہمات نہ پالے کہ یہ ڈر جائے گا اور اس کو بھوت چمٹ جائے گا. بھوت تو بڑوں کو بھی چمٹتا ہے، بچوں کو تھوڑی چمٹتا ہے، اور قبرستان ہی میں تھوڑی چمٹتا ہے. اور گھر پہ اچھا خاصا بندہ پلنگ پر سویا ہوتا ہے اس کو چمٹ جاتا ہے، یعنی جن مطلب شریر جن جو ہوتے. تو یہ تو گھر میں بھی آ کے تنگ کرتے ہیں، جگہ جگہ تنگ کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ قبرستان ہی میں وہ جن ہوتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں، وہاں بھی ہوتے ہوں گے، ہر جگہ ہوتے، گھروں میں ہوتے ہیں جن. تو اللہ تعالی ہمیں شریر جنوں کے شر سے بچائے، ورنہ جو شریر نہیں ہوتے نا تو وہ نہیں تنگ کرتے، صرف شریر جن تنگ کرتے. جیسے انسان شریر انسان ہے، وہ دہشت گردی کرے گا، لوٹ مار کرے گا، خواہ مخواہ تنگ کرے گا، شرارتیں کرے گا، مذاق اڑائے گا، طنز کر کے دل دکھائے گا، یہ کرتے ہیں شریر انسان. اور جو شریف ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. تو جنات میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہر جن تنگ نہیں کرتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد رمضان ہے اور ہم چشتیا کالونی کے ہیں. یہ جب قابو میں نہیں آتا ہے یہ اچھلتا کودتا رہتا ہے. اس کی ناک میں رسی ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ نام میرا نور عالم، کوٹری بہار گنج، ضلع جامسورا. یہ سوال ہے کہ مطلب جانور اگر اچھل کود مستی کرتا ہے تو اس سے مطلب کیا ڈنڈا مارنا اس کے اوپر جائز ہے؟ وہ اچھل کود کرتا ہے نتھ کے ذریعے قابو تو کرتے ہیں بیل کو، تو کوئی حرج نہیں اس میں، اور ڈنڈی مارنے میں بھی حرج نہیں ہے ضرورتن. مگر یہ جس طرح یہ ڈنڈی یا ڈنڈا مارتے ہیں نا، یہ مارتے ہیں بڑا یعنی کہ ظالمانہ انداز میں مارتے ہیں، اور مارنے کے یہ ایسے عادی ہوتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جانوروں کا غول چل رہا ہوتا ہے. تو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ لاٹھیاں جو ہے نا یہ یا تو ریڑھ کی ہڈی پہ مارتے ہیں یا ان کی پسلیوں پہ مارتے ہیں. تو ایسا کرنے والے جو نا کبھی ایک آدھ اپنی پسلی پر مار کے دیکھ لے تو بھاؤ پتہ چل جائے گا کتنے بیسوں سو ہوتے. یہ بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا؟ تو اس لیے جہاں مارنا ہو نا ضرورتن مارے کم، ڈرائے زیادہ. یہ جانور ہوتے یہ ڈرنے سے بھی چل پڑتا ہے. جیسے اگر لکڑی اس کو مارنے کے بجائے زمین پر ٹھا ٹھا کر کے پچھا لیں گے نا، تب بھی تھوڑا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حرکت میں آ جائے اور چل پڑے یا ٹرائی کر لیں. کم سے کم اس کو مارے، اور ایسی مار ہرگز نہ مارے جس سے اس کو نشان پڑ جائے. آپ نے گوشت پر دیکھا ہوگا کہ گوشت کے اوپر نشان آتے ہوتے ہیں لال لال، یہ ان کی چوٹوں کے نشان ہوتے ہیں. بیچاروں کو یہ وہ اس طرح بے دردی سے مارتے رہتے ہیں. ان سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسی جگہ مارے ضرورتن کہ جہاں نشان نہ پڑے، آہستہ مارے اور ہڈی پر نہ مارے. ہڈی کی چوٹ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. چہرے پر اور سر پر تو مارنا ویسے ہی حرام ہے، نہ انسان کے نہ جانور کے، دونوں کے. اگر چہرے اور سر پر مارے گا تو گناہگار ہوگا. صرف گوشت پر ماریں گے نا، ران وغیرہ پر ہلکا سا، تب بھی وہ چل پڑے گا. یا خالی دم کو تھوڑا سا یوں ہلاتے ہیں، تھوڑا سا موڑتے تو چل پڑتا ہے. اتنا زور سے نہ دم کو موڑیں گے جس سے اس کو زائد ایزا ہو. جس طرح اپنی اولاد کو بندہ مارتا ہے نا، تو اس طرح اس کو مارے. یا خود جتنی مار پسند کرتا ہے مار کھانا، اتنا مارے. آپ بولیں گے بندہ مار کھانا پسند ہی نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ اس کو مارنا نہیں ہے. ایسی ٹیکنیک اختیار کرنی ہے جس سے یہ چلے. جیسے گدا گاڑی والے اور ڈبے میں کنکریاں بھر لیتے ہیں، اور کنکریاں بجا اس کو ٹچ کرتے چلتا ہے، وقت ہے, لیکن بعض ظالم اس میں بھی یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کو زخم لگا لیتے ہیں پیچھے, اور زخم پر وہ ڈبا جو ہے نا مڑا ہوا حصہ, یعنی یہ پچکایا ہوا حصہ, یہ اس کو چبھوتے ہیں, یہ ظلم ہے, اس سے وہ اچھل اچھل کے بھاگتا ہے, یہ گناہ کا کام ہے. جانور ہو انسان ہو, ضرورت جب جیسے اولاد کو مارتے ہیں یا استاد شاگرد کو مارتے ہیں تو سب کو اس طرح مارنا ہے کہ اس پہ نشان نہ پڑے, اور خیر انسانوں کے لیے تو یہ اصول بھی ہے, جنہیں اولاد کے لیے یا شاگرد کے لیے کہ تین ضربے نہ مارے, تین سے کم ضربے مارے, لیکن وہ بھی معتدل, نشان نہیں آنا چاہیے. لیکن انسانوں کے اولاد کو بھی بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں ظالم ٹائپ کے, سنگ دل, وہ ایسا مارتے ہیں کہ وہ سجا دیتے ہیں. اسی طرح استاد بھی بعض ایسے بالکل حیوان کی طرح ہوتے ہیں اور بالکل مارتے ہیں اور نشانات ڈال دیتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ پھنستے بھی ہیں, وہ شاگرد کے ماں باپ آ جاتے ہیں اور اللہ گلا ہوتا ہے, مار داڑ ہوتی ہے, ایسا بھی ہوتا رہتا ہے, بعض اوقات ڈھونڈتے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو خیر مدارس میں جامعات المدینہ میں مارنے پر پابندی, کہ مجھے پتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمارے استاد صاحبان وہ دھو ڈالتے تھے طالب علم, اور پھر وہ خاندان والے آتے تھے اور ہوتا تھا کچھ. تو پھر ہمارے یہاں یہ جب تجربات ہو گئے نا تو ہم نے بالکل ہمارے یہاں پابندی ہے, ڈنڈی بھی نہیں رکھنی, مارنا بھی نہیں ہے طالب علم. ویسے قرآن پڑھنے کو آتا نہیں ہے, علم دین پڑھنے آتا نہیں ہے, اب ہم مار دھاڑ کریں گے بالکل ہی بھاگ جائے گا, یعنی ہلکا ماریں گے تب بھی بھاگ جائے گا, ہلکا بھی نہیں مارتے ان کو, کہ کسی طرح آ کر یہ قرآن کریم پڑھ لے, حفظ کر لے. کہ ماں باپ کو بھی دلچسپی کم ہوتی ہے, دنیاوی تعلیم میں دلچسپی جنرل بات کر رہا ہوں زیادہ ہوتی ہے, اور یہ اس میں کوئی مجھے دلائل دینے کی حاجت بھی نہیں ہے, ہر ایک سمجھتا ہے جو سمجھدار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب ہماری رہنمائی کریں, موچی کا کام کرتے ہیں, ہمارے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو اس کے لیے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں. ہاں یہ موچی جو ہوتا ہے, یہ کوئی موچی ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے, موچی ہونا بھی ایک جائز پیشہ ہے, اور بعض بزرگوں سے یہ جوتے بنانے کا کام ثابت ہے, بلکہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی جوتی شریف کو گانٹھ لینا, یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے کہ اپنی خود ہاتھوں سے کام کرتے تھے. تو ان کو موچیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو بھی اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے, کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے. تو اپنے کو دوسرے سے, یعنی دوسرے سے خود کو بڑھیا سمجھنا, دوسرے سے خود کو بڑھیا سمجھنا اور اس کو گھٹیا سمجھنا, یہ تکبر ہے, اور تکبر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب موچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق وغیرہ ذرا درست رکھیں, بعض موچی بلکہ اکثر موچی بھی ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ پھر یعنی کہ پیسوں کا لوٹ مار کرنا, یعنی کہ زیادہ لینا, پھر وہ آگے پیچھے کر دینا اور وعدہ خلافیاں کرنا. اگر اخلاق درست ہوں گے نا تو لوگ آپ سے مانوس ہوں گے, اور انشاءاللہ آپ کا یہ گلہ جو ہے یہ بھی ختم ہوگا کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی شہر کے ناظرین آئیے میرے علیہ سنت دامت برکات میں آئیے شعر سنتے ہیں دو شعر طیبہ کی یاد آئی اب عشق بہانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا اے باد صبا میری اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو طیبہ کی گیا دائی تو چاہو سزا دینا محبوب کے در بانو ایک بار تو جالی کو آنکھوں میں بسانے دو طیبہ کی یاد آئی محبوب کے پاؤں دل تو الفاظ گگن سائن اشکوں کی زبانی ایک نعت سنانے دو طیبہ کی گیا دائی اب عشق بہانے دو یہ اس طرح کے اشعار کا جب اعلان کریں تو اگر یہ جملہ یاد رہے تو کہہ دیا کریں مختلف مناظر کی مکسنگ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے یہاں تک کہ جہنم میں اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم میں کسی بھی مسلمان کی سزا پوری ہو اس سے پہلے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پیش حق مجدا شفاعت کا سنا جائیں گے میرا نام محمد شیش رضا عطاری ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کون تھے, ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں. حضرت شیش علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے تھے, اور حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے 5 برس بعد ان کی ولادت ہوئی, یعنی یہ پیدا ہوئے. اس وقت حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 30 برس کی تھی, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے, حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب تعالی محمد. میرا نام محمد اکمل اتاری ہے. یا سیدی, آپ کی بارگاہ عالیہ میں میرا یہ سوال ہے کہ وہ کون سے صحابی ہے جن پر گرمی اور سردی بالکل اثر نہ کرتی تھی؟ یہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ سعادت حاصل تھی, اس لیے کہ ان کو یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملی تھی کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے تو کیا کہنے. اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہوا تو کسی نے کہا کہ تمہارا بچہ اللہ تعالی کو پسند ہوگا, ایسا کہنا کیسا؟ اس میں کوئی حکم تو نہیں لگے گا کہ نیک بندے تو اللہ کو پسند ہوتے ہی ہیں نا. بارگاہ رسالت میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال, اے حسنی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. ہاں اگر یہ کہا جائے نا, نعوذ باللہ, کہ تمہارے بچے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑ گئی تھی اس لیے اٹھا لیا, یہ کفر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت نہیں ہوتی, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. باقی تمہارا بچہ اللہ کو پسند آ گیا اس طرح کا کہا تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازم اگر اسٹیشنری کا سامان اپنی جیب میں رکھ کر گھر لے گیا اور گم کر دیا یا ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں. اس کا جواب دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی طرف سے یہ ہے, اکثر سرکاری چیزیں وقف کے حکم میں ہوتی ہیں, گورنمنٹ کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کے احکام, اکثر اشیاء کے احکام وقف کے طرح ہوتے ہیں, لہذا ان کا عرف سے ہٹ کر, عرف یعنی رواج یا معمول روٹین سے ہٹ کر ذاتی استعمال, یا ان کو جیسے قلم ہے تو ان کو جیب میں رکھ کر گھر لے جانا وغیرہ یہ جائز نہیں. گورنمنٹ کے دفتر کے قلم وغیرہ جیب میں رکھ کر لے جانا جائز نہیں, یعنی گھر لے ہی جا سکتے, نہ ذاتی استعمال کر سکتے. وقف کی چیزوں میں منفعت کا استعمال, یعنی اس سے نفع حاصل کر لینا, اس پر تاوان کی بھی صورت ہوتی ہے. جیسے اگر قلم استعمال کر لیا ہے, ضائع نہیں کیا, تو قلم واپس اسی دفتر میں ادارے میں رکھ دے, یعنی جو بھی وقف کا ادارہ ہے اس میں جہاں اس نے استعمال کیا ہے, جس وقف کے ادارے میں, اسی میں رکھ دے, اور منفعت کا تاوان دے, یعنی جو اس سے نفع اٹھایا, یعنی قلم کی نب گھسی, ظاہر گھسی ہوگی جب استعمال کیا نا اس کو, سیاہی اس کی خرچ کی, انک خرچ کی, تو اب یہ جتنا اس میں اس نے اس کو اس سے نفع اٹھایا اس کا تاوان دے, یعنی جتنا اس کا پیسہ بنتا ہے, چاہے ایک روپیہ بنتا ہے, کہ اس قلم میں سے ایک روپے جتنا اس نے نفع اٹھایا, تو اب یہ اس کو ایک روپیہ پیمنٹ کر دے اس ادارے کو. اور اس کا بہتر صورت یہ کہ ویسا ہی قلم خرید لے, اور وہ اپنا نیا خرید کیا ہوا قلم بھی اور جو اس نے استعمال کیا تھا یہ قلم بھی ادارے کو دے دے. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ یہ نہیں کہ چلو ابھی استعمال کر لیتے ہیں بعد میں ہم ادارے کو پیمنٹ کر دیں گے, یہ جائز نہیں ہے. یہ تو کسی نے کیا, مسئلہ پتا نہیں تھا, اب مسئلہ چلا تو اس کو یہ کرنا ہے, اور ایسی صورتوں میں توبہ بھی کرنی ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا ضروری ہے. نوکری کرتا ہے تو نوکری کے شرعی احکام سیکھنا ضروری احکام, یہ اس پر فرض ہے. نوکر رکھنے والے پر, یعنی سیٹھ پر, اس کے نوکر رکھنے کے احکام سیکھنا فرض ہے, ضرورت کے احکام. اس طرح دوسرے معاملات میں بھی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتے ہیں. تو اب چونکہ اس نے مسائل بھی نہیں سیکھے تھے اور غلطی سے یہ کیا ہے, توبہ کرے. جان بوجھ کر کرنا یہ زیادہ سخت ہے کہ نعوذ باللہ اگر یہ نیت کر لی کہ میں ابھی کر لیتا ہوں بعد میں توبہ بھی کر لوں گا اور قلم بھی نیا رکھ دوں گا. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے یہاں تک لکھا ہے کہ گناہ, یعنی کہ توبہ کے ارادے سے, توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے. اچھا, اب نجی کوئی ادارہ ہے, پرائیویٹ فرم ہے, تو اس کی چیزیں, اس کا جو بھی مالک ہے, آنر ہے, اس کی ملک ہوتی ہے, تو مالک کی طرف سے جس قدر ذاتی استعمال کی صراحتن, یعنی کھلے لفظوں میں, یا عرفن, یعنی وہی معمول روٹین ہوتی ہے, اتنا استعمال کی اجازت ہوتی ہے, یعنی شرن وہ جائز ہوتا ہے. اجازت نہ ہونے کی صورت میں, یعنی یا تو اجازت ہی نہیں تھی سیٹھ نے کہ میری کوئی چیز تم کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں, تو اب استعمال نہیں کر سکیں گے. اور عرف سے ہٹ کر اگر ذاتی استعمال کیا تو اس یہ جو ہے نا, یہ بندے کی حق تلفی ہوئی. اب یہ وقف کا معاملہ نہیں ہے, یہاں دوسرا معاملہ ہے, یہ حق العبد تلف ہوا کہ سیٹھ کے مال کو اس نے نقصان پہنچایا, اس کا حق تلف کیا, تو اس کے ازالے کی صورت یہ ہے کہ مالک جو ہے اصل مالک اس سے معاف کروا لے. یہ نہیں کہ وہ چھوٹا نوکر ہے بڑے نوکر سے معاف کروا لے, یہ نہیں, جو اصل اس کا مالک ہے اس سے معاف کروائے, یا پھر اس کا تاوان ادا کر دے, یعنی جتنا اس نے نقصان پہنچایا اتنی رقم بھر دے. لیکن تاوان اس صورت میں ہوگا جبکہ وہ چیز گم کر کے ضائع کر دی. اگر چیز ضائع نہیں کی بلکہ اس کی منفعت, یعنی اس سے نفع جو تھا وہ نفع استعمال کیا اس کا, یہ استعمال اگرچہ تھا ناجائز لیکن اس کا تاوان نہیں, وہاں تاوان ہے, وقف کا جو مسئلہ میں نے بتایا اس میں تاوان ہے، ذاتی پرائیویٹ میں تاوان نہیں ہے، بلکہ اس کا اظہارہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے اور جس کا حق طلب کیا اسے معاف کرانے سے ہو جائے گا. واللہ ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اس موقع پر ایک مدنی بہار ہی میں کہوں گا کہ باب المدینہ کی ایک مسجد میں ایک مرتبہ میری حاضری تھی، ایک سنی عالم صاحب نے بیان کر رہے تھے، تو بیان کے دوران انہوں نے اس طرح کی ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور چند کچھ اور افراد باب المدینہ کے کسی اسپتال میں مریض کی عیادت کے لیے گئے، تو کاؤنٹر پہ جو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے نام کے آگے اتاری لکھا ہوا تھا، تو جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اپنائیت سے ملاقات کی، تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ آپ امیر علیہ سنت کے مرید ہیں، تو کہنے لگے ہاں، پھر خود ہی گفتگو کے دوران کہنے لگے کہ میرا مرید ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل تھا، تو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اسپتال میں مذہبی سیاسی شخصیات آتی ہیں اور میرا ایک پرانا ایک روٹین تھا کہ میں اپنے اسپتال کا جو رجسٹر ہے تو اس کے پیچھے آنے والے مہمانوں سے میں آٹوگراف لیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ ہمارے اسپتال میں امیر علیہ سنت تشریف لائے، تو امیر علیہ سنت سے ملاقات کی بڑی خواہش تھی میری، تو جب ملاقات ہوئی تو میں نے حسب عادت امیر علیہ سنت کے سامنے رجسٹر رکھا کہ آپ اس میں اپنا آٹوگراف دیں، تو امیر علیہ سنت نے رجسٹر لے کر اسے بند کیا، اپنی جیب سے ایک پیڈ نکالا اور اس پر کچھ مدنی پھول لکھ کر دستخط کیے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ رجسٹر اسپتال کی ملکیت ہے، اسے آپ ذاتی استعمال نہیں کر سکتے. تو امیر علیہ سنت کا یہ خوبصورت انداز دیکھ کر میں نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید بھی بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جو ہے مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ایک پنڈال کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک گائے بھی موجود ہے. بتایا گیا کہ یہ ٹھیک طرح کھا پی نہیں رہی، تو اس کا علاج کس طرح کیا جا رہا ہے؟ چلیں جی میں بتاتا نہیں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس کی فٹر تیار ہو رہی ہے، جی بنائیے اس کی فٹر، اس کی دودھ کی جو ہے فٹر تیار کی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب جانور جو ہے ٹھیک طرح کھائے پیے نہیں تو آپ اس کو دودھ پلائیں، تو دودھ پینے کے بعد جو ہے یہ ٹھیک طریقے سے کھانے پینے لگے گی. ابھی اس کی فیڈر تیار ہو رہی ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس انداز سے جو ہے اس کو یہ دودھ پلایا جائے گا. جی آپ نے چھوٹے بچوں کی فیڈر تیار ہوتے ہوئے تو دیکھی ہوگی، لیکن شاید جانور کی فیڈر تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی، یہ ہم نے آج آپ کو دکھائے. اور یہ دیکھیں یہ پلانے کا انداز کیا ہوگا. جی پلائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پلائیے، کوشش کریں کہ ضائع بھی نہ ہو. یہ دودھ پلایا جا رہا ہے گائے کو، گائے دودھ دیتی ہے اور گائے کو ہی دودھ پلایا جا رہا ہے. اس کو دودھ پلا دیا گیا تو اب امید ہے کہ یہ اچھے انداز سے کھائے پیے گی، پیٹ بھر کر کھائے پیے گی. ادھر ہم شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال معلوم کرنا چاہتے ہیں. اب ہم گائے کو جو دودھ پلا رہے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پلائیں یا چارہ کھلا رہے ہیں اس کو، چارے اس کے آگے رکھ رہے ہیں جب وہ کھانے لگے تو ہم بسم اللہ شریف پڑھ کر آگے رکھیں، اور یہ جو دودھ پلا رہے ہیں تو وہ جو دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے تو کیا ہم وہ دعا پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ جانور کو جو ہم چارہ وغیرہ کھلا رہے ہیں وہ کھڑے کھڑے کھلائیں یا بیٹھ کر کھلائیں، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. ماشاء اللہ، میں ہر نیک اور جائز کام جو قابل احترام مکرم کام ہو تو اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. جانور کو چارہ دینا یہ بھی ایک اچھا کام ہے، جائز کام ہے، اس میں بھی اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، دودھ پلاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. اب دودھ پینے کی جو دعا ہے، دودھ پی کر جو پڑھنے کی دعا ہے، اللہم بارک لنا، اللہم بارک زدنا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دعا تو ہے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے، یعنی مسلمان دودھ پیے تو یہ پڑھے. اب جانور جو ہے وہ تو ظاہر مکلف نہیں ہے، جانور کو پڑھنا سکھا بھی نہیں سکتے نا، اور اب یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ جس نے پلایا وہ پڑھ لے، کہ کہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ جانور کو جو دودھ پلائے، تو چونکہ جانور یہ دعا نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے وہ پلانے والا پڑھ لے. تو اب مشکل تو یہ کہ جو دودھ پیتے ہیں اسلامی بھائی ہمارے پیتے ہیں، عام لوگ جو پیتے ہیں وہ بھی کیا یہ دعا جانتے ہیں پڑھتے ہیں؟ پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ مدنی منا جو دودھ پیتا ہے، مدنی منی ہے نا، اور دودھ جب پینا ہوتا تو بسم اللہ تو نہیں پڑھتے ہی، کر کے وہ مطالبہ کرتے روتے، تو اس کو ماں دودھ پلاتی ہے، جب دودھ پی لیتے تو یہ تو دعا تو نہیں پڑھتے یہ بھی. تو ان کی امی کو نہیں کہا جائے گا کہ ابھی تم پڑھ لو اس کی جگہ. تو بہرحال ہے کہ یہ دعا پڑھنا ثواب کا کام ہے، ایک امر مستحب ہے، نہیں پڑھی تو گناہگار نہیں ہے. اور جانور جو چارہ اس کی مرضی پر چھوڑا جائے، یہ کھڑے کھڑے کھائے، بیٹھے بیٹھے کھائے، یہ جو انسان جو کھڑے کھڑے کھاتے ہیں نا، ان کو سمجھا جائے کہ یہ کھڑے کھڑے کھانا نہ کھائے، کھانا جو ہے یہ بیٹھ کر کھائے. نہیں یہ انسان بھی کھڑے کھڑے کھاتے ہیں آج کل، خاص کر شادیوں میں تو بفے سسٹم ہوتا ہے، تو کھڑے کھڑے نہیں وہ چل پھر کے کھاتے ہیں. اور ہوٹلوں میں بھی آج کل اس طرح کے سنا ہے کہ کوئی سسٹم ہے کہ لوگ وہ کھڑے کھڑے اور گھوم پھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان انسانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، جانوروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ جس طرح کھائیں ان کو کلی اختیارات ہیں، کھڑے کھڑے کھائیں، بیٹھے بیٹھے کھائیں، لیٹے لیٹے کھائیں، آپ احتیاط کریں. سنتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں کہ ہم سنتوں کا لحاظ رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام کریم بخش ہے، میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں اور یہاں بکرا منڈی میں کھڑا ہوں. کیا کوئی فاسق جانور بھی ہوتا ہے؟ ہاں جانور فاسق تو ہوتے ہیں، کوا فاسق ہے، چیل فاسق ہے، اور بھی کچھ جانور ہیں جو فاسق ہیں، یہ مویشی فاسق نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب. میرا نام غلام یاسین عطاری ہے، ضلع لودرا بٹا امیر والا سے میں کال کر رہا ہوں. باپا جانی سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو گھروں میں چھپکلی ہوتی ہے اور دوسری اس کی جنس ہوتے ہیں، ہم سرائے کی زبان میں اس کو قوم کرڑا کہتے ہیں، اور تیسری جنس اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیہاتوں میں وہ پائی جاتی ہے، بوٹوں میں وہ کہتے ہیں اس کو گلہی. ان تینوں کو مارنا جائز ہے یا کسی ایک کو مارنے کا سوال ملے گا؟ چھپکلی جو ہے نا، اب یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں قسمیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، گائے ہوتی ہے ان میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں، بکروں میں قسمیں ہوتی ہیں، تو چھپکلیوں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں. یہ گرگٹ بھی چھپکلی کی فیملی کا ہے میرے خیال ہے، گرگٹ. جی جی چھپکلا کہہ دو اس کو، بھائی بڑا ہوتا ہے تھوڑا سائز میں، تو پنجابی میں کرلا جس کا یہ بول رہے تھے پاپا. اچھا اچھا گرگٹ اسی کو بولتے کرلا، یہ سرائے کی بول رہے تھے جی جی. سرائے کی میں یہ بولتے ہیں، پنجابی میں بھی یہ کہتے ہیں. اچھا تو جو چھپکلی جو ہے نا، اب ہر جگہ پر ایک ہی طرح کی چھپکلی نہیں ملے گی، ان کے رنگ بھی مختلف ملیں گے مختلف ممالک میں، ان کی سائزیں جدا جدا ملیں گی، چھوٹی سائز کی کہیں ملے گی، کہیں بڑی سائز کی، کہیں بہت بڑی بڑی سائز کی چھپکلیاں بھی پائی جاتی ہیں. ان کا باقاعدہ گوشت کھایا جاتا ہے, کفار یعنی غیر مسلم کھاتے, مسلمان کے لیے حرام ہے یہ, یعنی گوشت حرام ہے چپکلی. پھر مسلمان تو اس کے نام تو گھن کھاتا ہے, گوشت کیا کھائے گا اس کا, یہ انہیں کو مبارک ہو. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم صاف ستھری پاک طیب چیزیں کھاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو یا مبارک و تنزل ہے, ورنہ لفظ مبارک ہے نا, اس سے مراد ہے کہ با برکت, مبارک ہونے اس کو برکت, اس کی برکت نہیں ملے گی, مطلب جو غیر مسلم جو کھاتا ہے نا اس کی بھی اس کو سزا ملے گی, کیونکہ غیر مسلم کھا کر یعنی آخرت میں سزا ملے گی, کھا کر معبودان باطل کی عبادت اور قوت حاصل کرتا ہے, اور مزید جو بھی ان کے کفریات ہوتے ہیں اس پر مزید اس کو قوت حاصل ہوتی ہے. اس سے بہرحال یہ کہ وہ چھپکلی کو مار سکتے, ایک وار میں ماریں گے تو سو نیکیاں, دوسرے وار میں ماریں گے تو اس سے کم, تیسرے وار میں ماریں گے تو اس سے کم, علی ھذا القیاس, اسی پر قیاس کرتے ہوئے اسی پر یعنی کہ اب سوچیں گے کہ جتنے زیادہ وار ماریں گے اتنی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی, تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گرگت کے مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام بدکار رکھا. نیچے اس کے حاشیے میں لکھا ہے میرے آج شریف میں فوائد سق, حدیث میں اس کو فوائد سق کہا گیا, فوائد سق تصغیر ہے فاسق کی, یعنی چھوٹا فاسق, بمانا بدکار, فاسق کے معنی بدکار, یعنی جیسے چوہا چیل کوا بچھو وغیرہ موزی جانوروں کو ہل و حرم میں قتل کر دینا جائز ہے بلکہ ثواب ہے, چیل کوا وغیرہ تو اس لیے فواسق ہے کہ وہ اپنے نفع کے بغیر انسانوں کو نقصان کرتے ہیں, اور یہ اس لیے فواسق ہے گرگت کے دشمن خلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کے لیے جو آگ نمرود نے بھڑکائی تھی تو گرگت اس کو پھونک کے مارتا تھا, حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ ہونا نہیں تھا, آگ نے بڑھنا نہیں تھا, لیکن وہ نبی دشمنی کا اظہار کر رہا تھا. اور ایک اور بھی خوش نصیب پرندے, ایک اور خوش نصیب جانور ہے کہ جو مطلب پانی کی بوندیں اس آگ پر ڈالتا تھا, اس کے پانی کے قطرے ڈالنے سے بھی کوئی مطلب یعنی کہ آگ میں کمی نہیں آنی تھی, آگ بہت زبردست روشن, بہت بڑی روشن تھی. تو نہ یہ گرگٹ کوئی آگ کو بڑھا سکا, نہ وہ جانور آگ کو گھٹا سکا, لیکن وہ دونوں کو اپنے اپنے کرنی کا پھل ملا. اچھا وہ جانور جو پانی ڈالتا تھا کیا اس کا کوئی نام بتائے گا؟ اچھا میری برادری بتائیے, 50 سال سے اوپر والے, 50 سال سے اوپر والے, اللہ میرا 50 بیان کر دیا. اچھا بابا 40 سال سے اوپر کر لیں, 10 سال کی رعایت مل جائے. چلو یہی سر, اڑتیس سال عمر ان کی. چڑیا جواب دیے بابا. چڑیا مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لو, اپنے پاس کچھ رکھ لو تاکہ کب کیا بولنا ہی آ جائے. چلو بھائی کو اب کبوتر کا بھی ذکر خیر کر دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب درست ہے ماشاء اللہ. لانڈی سے باب المدینہ کی بھائی میری برادری تو لگتے ہیں. جی جی پچاس کے اوپر ہی لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے ان بزرگ اسلام بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ پیش کریں گے. سبحان اللہ. مدنی سوٹ امام شریف اور مدنی پھول کے پرچے کے ساتھ. دیکھو مطالعہ ہوگا نا ان کا. ہد ہد یہ پرندہ ہے اور یہ وہ چونچ میں پانی لا کر اس آگ پہ ڈالتا تھا. یہ عاشق رسول تھا. ہمارے ان بزرگ کو مدنی سوٹ امام شریف اس میں سربند بھی ہے لباس کے امامے کے مدنی پھول بھی. اچھا تو یہ گرگت کو مار دینا یہ ثواب کا کام ہے. یعنی ایک چوٹ میں مارنے کی جو روایت ہے تو پہلی چوٹ میں مار دے تو اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں, دوسری چوٹ میں اس سے کم اور تیسری چوٹ میں اس سے کم. تو اس کے تحت لکھا ہے اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ گرگت کو جلد مار دینے کی رغبت دینا, زور کی چوٹ لگانا کہ ایک ہی چوٹ میں لوٹ پوٹ ہو جائے, ہلکی چوٹ میں ممکن ہے کہ بھاگ جائے. احمد و ابن حبان نے بروایت حضرت ابن مسعود مرفوع نقل فرمایا کہ جو سانپ کو مارے اس کو سات نیکیاں, اور جو گرگٹ کو مارے تو اسے ایک نیکی. تابارانی نے بروایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مرفوعا نقل فرمایا کہ جو گرگٹ کو مار دے اللہ تعالی اس کے سات گناہ معاف فرمائے گا. بہرحال اس کا قتل اس کو مار دینا یہ کار ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ حدود کی زیارت ہو رہی ہے. جی بابا ماشاء اللہ. تاج پہنا ہوا ہے اور کیسا جبا پہنا ہوا ہے اس نے. اور گرگٹ کیسا خطرناک ہے, اس کو پیار کرنے کو جی چاہتا ہے. اور گرگٹ دکھاؤ تو وہ کیسا خطرناک ہے, وحشت ہوتی ہے گستاخ رسول کو دیکھ کر کہ یہ معاذ اللہ اس آگ کو پھونک مارتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی تھی. رکن شورا فاروق جیلانی بھائی کا بھی میسج آیا ہے کہ مان جھنڈ جو آج وہاں او بی مین کے جو اجتماع ہو رہا ہے تو جو انہوں نے توقع کی تھی اس ٹائم پہ کی تعداد کی تو الحمدللہ وہ جگہ جو ہے وہ مکمل بھر گئی ان کی بہت اچھی تعداد. یہ باب الاسلام کچھ میرا خیال ہے پر نکال رہا ہے الحمدللہ. کل بھی پنجاب سے بھی بڑا اجتماع انہوں نے دیا تھا. آج دونوں کا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس کا بڑا ہے. یہ پنجاب والے کیا ٹھنڈے ہو گئے کیا؟ ماشاء اللہ کتنا بڑا اجتماع ہے. تو پیچھے جو اسلامی کھڑے نظر آ رہے ہیں بالکل. جی جی وہ جگہ نہیں ملی ہوگی. جی ماشاء اللہ. ایسے ہی مدنی قافلے بھی دو نا میرے پاس. اب وہ دکھائے اپنے پنجاب بندی بہا الدین. ہاں یہ کم ہے, یہ باب الاسلام سے کم ہے. کیا ہو گیا یار ایسا ایسا نہیں کرو. آپ لوگ بھی خوب زور لگائیں تو آپ لوگ کرو ایک ریس اور لگا لیں, مدنی قافلوں کی ریس لگا لیں کہ یہ باب الاسلام والے زیادہ مدنی قافلے سفر کرواتے ہیں یا یہ پنجاب والے کرواتے ہیں. تو یوں مطلب دونوں کی ریس دیکھو کون اس میں جیتتا ہے. مدینے کی طرف دوڑ کے جلدی کون پہنچتا ہے مدنی قافلے کے ذریعے. یہ منجڑ کا اجتماع بڑا لگ رہا ہے جام شوروں. اللہ دونوں کی محنتیں قبول کرے, دونوں کی کوششیں قبول کرے اور دونوں کو مزید بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک آدھ بار جو اجتماع ہوتا ہے کبھی زندگی میں ملا ہوتا تو اس کے لیے زور لگا کر عیسائی بھائی اکٹھے کر لیے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ مدنی قافلے ہوں, بارہ مدنی کاموں کا سلسلہ ہو, نمازیوں کی تعداد بڑھے, مسجدیں آپ کے یہاں کی آباد ہو جائیں، نمازی بڑھ جائیں، ایسا کچھ انقلاب آنا چاہیے نا، مدنی انقلاب، کہ بھائی وہ ہم جمع ہوئے تھے مدنی مذاکرے میں تو یہ فائدہ ہوا کہ ہماری مسجدیں آباد ہو گئیں، مسجد بھرو تحریک ہے دعوت اسلامی، تو اب یہ کہ نمازوں پر بھی زور دیں، درس شروع کروائیں، چوک درس بڑھا دیں، علاقائی دورہ بڑھائیں، نیکی کی دعوت میں اضافہ کر دیں، تو اس طرح انشاءاللہ نیکیوں کا دور دورہ ہوگا، گناہوں کا زور کم ہوگا، مسجد آباد ہوں گی، ورنہ یہ کہ آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ جمع ہو گئے، خوش ہو گئے، آپ تعریف ہو گئی، اب بس پھر بھول بھال کر خدا نہ خواستہ جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے، نہیں، اب جانا مسجد کی طرف، یعنی جو مسجد میں نہیں جاتے ان کو بھی اب مسجد کا رخ کرنا ہے، اب پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرنی ہے با جماعت انشاءاللہ. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ ہمارے مدنی شخصیات جواب دے، دیکھیں یہ آئی پیڈ یا اس طرح کے آلات سے دیکھ کر جواب نہیں دینے ہوتے، کوئی اگر آپ کو بتا دے تو آپ جواب نہیں دینا، اس کا وقت چلا گیا، جواب اپنی سوچ سے دینا ہے. جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اس کو 10 جمع 200 یعنی 1200 کا چیک، مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ مدنی شخصیات ہماری جواب دیں گی، پیچھے جو جمع ہے وہ بھی، اور یہاں بھی اگر علماء مدنی ہمارے درس نظامی کیے ہوئے جو بھی ہے ان کو بھی جواب دینے کی اجازت ہے. حضرت سیدنا اسماعیل روح ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اسماعیل کیوں رکھا گیا؟ پیچھے تو لبیک کی آواز آ رہی ہے، یہاں بھی ہے لبیک والے، اب تو لبیک کی فضاؤں، لبیک کی سناؤں سے فضائیں گونج رہی ہوں گی وہاں، تو لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا یہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے شہزادے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی عمر غالباً جو ہے 99 ایئرز ہو چکی تھی، تو اس وقت جو ہے یہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے اسماء، یعنی یہ ہے سمیع یسمعو سے، کہ یا رب باری تعالیٰ تو سن، اور ایل جو ہے یہ عبرانی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یا یہاں پر جو ہے حرف ندا حذف ہے، تو یہاں پر یا کو جو ہے مرخم کر کے یہ ہو گیا کہ اسماعیل اے رب تو سن لے، تو اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، تو اس سے جو ہے اسماعیل ان کا نام پڑ گیا. جواب درست ہے ماشاء اللہ. ہمارا طالب علم جامعۃ المدینہ، مرکزی جامعۃ المدینہ پہ. سب کو چاہیے کہ اپنے کم از کم خاندان میں سے ایک بچہ ایک مدنی منا ہم کو دے دے، اس کو درس نظامی کرائے. دیکھو کتنا ذہین بن جاتا ہے، حالانکہ 100 سال کا بوڑھا بھی یہ جواب نہیں دے سکتا. ہمارے طالب علم نے جواب دیا نا، کتنا ہارڈ جواب ہے. اسماء یا عید میری سن، سن یا عید اے خدا. تو جب یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ آپ نے ان کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے تھے؟ یہ پیچھے ہماری شخصیات بتا دیں. ماشاء اللہ. ان کو بھی 1200 روپے کا مدنی چیک، 10 جمع 200. سبحان اللہ. چلو پیچھے سے تو لبیک کسی نے بولا بھی نہیں. لبیک ہے. لبیک جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الیاس اتاری. ماشاء اللہ. ان کے 6 بیٹے تھے. میرے پاس جو لکھا ہوا ہے اس میں اور آپ کے جواب میں فرق ہے. 5 تھے. تھے تو صحیح، اب کوئی تو عدد ہوگا. 5 تھے. یہاں کچھ اور جواب دے رہے ہیں اس ٹائم بھائی. تفسیر دعیمی اور تفسیر بغوی کے حوالے سے جو عدد میرے پاس لکھا ہوا ہے وہ نہ 5 ہے نہ 6 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا تعریض کر رہا ہوں. جامعۃ المدینہ 2 حدیث سے. ذرا زور سے بیٹا بولو. جامعۃ المدینہ 2 حدیث سے عرض کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے 10 تھے. میرے پاس یہ بھی عدد جو لکھا ہوا یہ نہیں ہے. یا آپ اگر اپنی اس میں اگر مضبوط ہے تو کوئی حوالہ دیں. مضبوط اگر مضبوط ہے تو، ورنہ وہ کیونکہ چنا چلے. ایک مدنی منی جواب دینا چاہ رہے ہیں. چلو یہ ہو سکتا ہے اندھیرے میں تیر مارے اور لگ بھی جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 بیٹے تھے. تیر لگا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اختر اتاری درجہ خامسہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے. کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ ایک عالم دین سے سنا تھا. ان سے کتاب کا نام لے آئیے گا جب آپ کو موقع ملے. چلو میرا خیال ہے وہ جواب میں ہی دے دوں. 2-3 نمبر رہ گئے ہیں وہ ظاہر ہے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن بات نہیں. جواب کوئی حوالہ بھی نہیں دے رہے نا. وہ عالم صاحب ٹھیٹ پنجابی لگتے ہیں، مرشدی والے. عالم نہیں ہے عالم، مرشد نہیں ہے، تلفظ ہے مرشد. حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا والے صلاۃ والسلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے منجلے بیٹے حضرت سیدنا قیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی نسل سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. کیا منجلا منے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ٹائم لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے. تو یہ نا جو درمیانہ ہوتا ہے نا، چھوٹے سے بڑا، وہ منجلا کہلاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستہ. ہمارے اس میں نے درست جواب دیا، ان کو مدنی چیک پیش کیا جا رہا ہے. یہ مکتبۃ المدینہ سے 1200 روپے کی خریداری کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. مدنی التجا ہے کہ اگر آپ سے بن پڑے نا تو وہاں اکیلے رہنے کی کوشش کرنا, ادھر کی ادھر کی تیری میری, وہاں بھی دیکھا ہے خوب غیبتیں چگلیاں, کہ وہاں وقت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ چلو دنیا کے کچھ وطن میں کام کاج ہوتے ہیں, نوکری ہوتی ہے, جو کاروبار ہوتا ہے اس میں آدمی مشغول ہو جاتا. وہاں تو دل کو ڈبل 12 گھنٹے فارغ, عبادت کو دل لگتا نہیں ہے. یہ تو ہے نہیں کہ چلو بھائی بڑی مشکل سے پہنچے تو حرم میں پڑے رہیں گے, کعبے کے نظارے کرتے رہیں گے. کہ کعبے شریف کا نظارہ بھی عبادت ہے, گنبد خضرا پر نظر جمانا بھی عبادت ہے. تو یہ تو کر تھوڑا تھوڑا اس کا ملے گا, زیادہ دل لگے گا شاید نہیں. تو پھر وہی کہ شاپنگ سینٹروں کے پھیرے اور ادھر گھومنا ادھر گھومنا, اس میں دیکھ لیں آپ کے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے, بدنی گائی سے بچنا مشکل ہے. ٹھیک ہے وہ عورتیں سفید کپڑا احرام سمجھ کے بیچاریاں وہ لپیٹ لیتی ہیں, اگر کہ عورتوں کے احرام میں سفید کپڑا یا کوئی اس طرح کا اسکارف نہیں ہے, وہ حسب معمول کپڑے اپنے پہنے سیدھے اسکارف پہنے تو کوئی بھی حرج نہیں. لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ اس طرح کی جوان عورتیں بھی بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہاں چہرہ کو ڈھکنا کس نے, احرام میں تو ویسے چہرے پر کپڑا ڈالنا حرام ہے عورتوں کے بھی, وہ تو وہ نقاب اٹھا کر چلیں گی. آنکھوں پر ہمیں نقاب ڈالنا ہوگا, ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. تو اگر ہم گلیوں بازاروں میں کم سے کم نکلیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچ کر ہم عبادت کرنے میں کامیاب ہوں گے. ہاں اپنی جو وہاں اجتماعات ہوں, قافلات حرم ہے اور اس طرح کی جو اپنی ترکیب ہے اس میں تو بالکل یعنی کہ تن من دھن کے ساتھ شریک ہونا ہی ہونا ہے, انڈرسٹوڈ ہے. اس کے علاوہ میں جو فارغ اوقات ہے نا, فارغ اوقات میں بس کیا کرے, حضرت شیخ عبد الوہاب متقی علیہ رحمۃ اللہ القوی, یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بھی پیر و مرشد تھے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد شیخ عبد الوہاب متقی جب مجھے مدینے کے سفر پر روانہ کیا تو فرمایا کہ اپنے سارے اوقات درود شریف پڑھنے میں گھیر لو اور اپنے آپ کو درود شریف کے رنگ میں رنگ لو, بہترین وظیفہ درود شریف. لیکن ہمارا بس وہ انداز ہے گفتگو کا, ہم جب ملتے ہیں تو جیبتیں ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا, بات بات میں جھوٹ نکل جاتا ہے, پھر سب کچھ ہوتا ہے. وہ میں بھی گیا ہوں, آپ بھی جا رہے ہیں, کچھ گئے ہوئے دیکھا ہے, بہت کچھ دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ ہم نے اپنے اوقات غفلت میں وہاں جا کے گزار دیے, اب آپ جا رہے ہیں ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, آپ ہماری طرح وہاں غفلت میں وقت نہیں گزارنا. میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا, ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا, موجوں کے بعد دل کر ذروں کو چوم لینا, اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا, پھولوں کو چوم لینا, کانٹوں کو چوم لینا, پھولوں کو چوم لینا, کانٹوں کو چوم لینا, پھر محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے کہنا. صلو علی الحبیب صلو. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہاں سے جاب کرتا ہوں، اپنے گھر سے 115 کلومیٹر دور ہے، تو میں 115 کلومیٹر دور وہاں جاب پہ 12 دن ادھر رہتا ہوں اور 12 دن بعد 5 دن کے لیے گھر آ جاتا ہوں واپس، تو یہ ہر ہفتے کے بعد 5 دن میں گھر رہتا ہوں 12 دن جاب پہ رہتا ہوں، 115 کلومیٹر سے زیادہ میرا سفر ہے، تو کیا میں ادھر مسافر کی نماز پڑھوں گا یا ویسے پڑھوں گا جو کی ہے؟ مسافر ہی رہے گا، مسافر آپ ہیں، جب آپ اس طرح سفر کریں گے تو قصر نماز پڑھیں گے، جب اپنے وطن میں آ جائیں گے جہاں آپ کا گھر ہے جس کا آپ بتا رہے ہیں، تو اپنے وطن میں آپ پوری پڑھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد فاروق ہے، میں ایبٹآباد سے بول رہا ہوں. یہ کھیرا لوگ لیتے ہیں مومو نام سے، آدھا کاٹ دیتے ہیں، نمک لگا کے اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ ثواب کا کام ہے یا یہ ضائع کر دیتے ہیں؟ کھیرا آدھا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، تھوڑا سا اوپر سے سر کاٹتے ہوں گے، سر اور دم، اور پھر اس کو نمک نہیں، دونوں کو رگڑتے ہیں سر، دو پیس کر کے رگڑتے ہیں، اب وہ یہ رگڑتے ہیں وہی بتائیں گے یہ کیا کرتے ہیں. اپنے تو میرا تو تجربہ ہے، وہ بھی کھایا ہے میں نے تو. یار مشہور یہ کہ اوپر سے وہ رگڑ رہے ہیں تو جھاگ نکلتی ہے، اس کا کڑوا پن جو ہے نکل رہا ہوتا ہے. کڑوا پن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کڑوی چیز تو کیڑے نہیں مارے گی پیٹ میں. کڑوا کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے تو بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، کریلا تو کڑوا ہی ہوتا ہے. نیم بھی کڑوا ہوتا ہے، نیم کے شہد کے تو اپنے خواص ہوتے ہیں، نیم کے پھولوں سے جو مکھیاں شہد بناتی ہیں اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. تو یہ بس وہ پھینک دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تو اس کو اگر وہ تو مثال کے طور پر اگر سوال کا مطلب یہ کہ آدھا کھیرا کاٹ کے بے سبب نے وہ گلا سڑا نہیں ہے فریش ہے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں تو یہ تو اسراف ہوا، ناجائز گناہ ہے اسراف، یہ وہ اسراف ہے جو حرام ہے، کہ مال ضائع کرنا حرام. بلکہ میں تو چھلکے اس کے اتارتے ہیں اس کا بھی منع کرتا ہوں، کہ ویسے سبز سبز گنبد کے دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں، ہے نا، سبز رنگ کا ہم احترام کرتے ہیں، سر پہ امام باندھا ہے سبز، اور یہ سبز سب چھل کے ڈسٹ بن میں ڈالتے تھے چھیل کے، حالانکہ چھل کے جو کا جو حصہ اس کے گوشت سے متصل ہے، اندر جو بھی اس کا ہے مطلب کھیرا یا جو بھی پھل ہوتے ہیں، تو عام طور پہ چھلکا جو ہے نا یہ چھلکے کی اندرونی سطح جو ہے نا اس میں وٹامنس ہوتے ہیں، خصوصاً وٹامن سی، تو یہ ضائع ہو جاتا ہے، موٹے موٹے چھلکے اتار کے پھینک دیتے ہیں. تم باریک بھی اتارنے کی حاجت نہیں ہے، دھو کر کھیرا کھائے سکتا ہے، بالکل بے ضرر ہوتا ہے، اس کا چھلکا دیکھا جائے تو چھلکا ہی کا ہوتا ہے اس کا، یہ تو رنگ ہوتا ہے اس کا سبز، جیسے پپیتے کا چھلکا ہوتا ہے، تربوز کا چھلکا ہوتا ہے، کیلے کا چھلکا ہوتا ہے، اس کا تو میرے خیال میں اس کا تو چھلکا ہی نہیں ہوتا. تو کیا اتارتے ہیں، تو اس لیے اس کو نہ اتارا جائے. اور چھلکے سمیت ہی ہم لوگ تو کھاتے ہیں، ہزار بار کھایا ہے الحمدللہ، یہ موبائل کھایا بار بار کھایا ہے، تو یہ چھلکے سمیت کھایا کرے کیڑا، اس کا سبز سبز چھلکا پھینکا نہ کرے. وہ گنجا کر کے کھاتے ہیں، اب اس کی جو بھی وٹامنس ہیں اور سب، اور پھر سبز رنگ کو جا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. احسان رائے بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا یہ سوال ہے، جانوروں کو سجانا ثواب ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانوروں کو سجانا یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے. سجانے سے مراد ہے کہ جسے جھول ڈالا اس پر وہ خوبصورت چادر بچھاتے ہیں, تو یہ اچھی چیز ہے, ثواب کا کام ہے, ثواب کی نیت سے سجائیں گے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ اکثر چوڑیاں بیچنے والے بیچ میں چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ڈال دیتے ہیں, تو وہ کیسا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں کیسا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے, دھوکا ہی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہاں اگر بتا دیا کہ اندر اتنی چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو حرج نہیں ہے, یعنی کہ لینے والے کو پتا ہے اور بیچنے والے کو بھی پتا ہے کہ اس میں مطلب ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہے, اور اب یہ باہمی سودا کرتے ہیں, آپس میں سودا کرتے ہیں, تو جائز ہے. یا ویسے پیکٹ میں خود بخود اندر ٹوٹ گئی کوئی اکا دکا چوڑی, ہو سکتا ہے یہ عرفن اس کی اجازت ہو جائے کہ یہ کانچ کی چوڑیاں وہ بیچ میں ٹوٹتی تو ہوں گی اکا دکا, تو شاید اس کی رعایت ہو جائے. لیکن وہ بھی کہ ارادتن ٹوٹی ہوئی نہ ڈالی, ٹوٹ گئی, اور یہ بھی گاہک کو پتا ہو کہ یہ بیچ میں بھائی ٹوٹتی ہیں یہ اندر میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد الشکور ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کرسٹوفر جانور لے کر اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ادھار لے کر بھی کر سکتے ہیں قربانی, تو اگر قسطوں پر لی اور بیچ میں کوئی خرابی نہ ہو. بیچ میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ جیسے 12 مہینے کی اس پہ لیا کہ یہ 12,000 کا جانور ہے, ہر مہینے 1,000 ادا کروں گا, لیکن جس مہینے 1,000 روپے نہیں دیے تو اب وہ جو دوسرے مہینے دو گے تو وہ 200 روپے زیادہ دینے ہوں گے, تو یہ سود ہے, یہ صورت قسط کی ناجائز ہے, اور آج کل یہ صورتیں چل رہی ہیں. ورنہ اگر جیسے کہ 12,000 کی لی اور اگر دوسرے مہینے اس نے قسط نہیں بھی ادا کی تو کوئی اس پر جرمانہ نہیں ہے, سود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ اوپر دینا نہیں پڑتا اس کو, اور دوسرے مہینے ڈبل دے دے گا, 200 روپے 2,000 دے دے گا, 5,000 بھی پیمنٹ کر دے گا, اس طرح ہے تو جائز ہے, قربانی بھی ہو جائے گی. اگر وہ سود پر لی بھی جب بھی قربانی جانی چاہیے. ہاں کیا جواب دیں اس کا؟ بہرحال کے قسطوں پر لیا ہوا جانور جو ہے اس کی قربانی جائز ہے, اگر نعوذ باللہ وہ سود وغیرہ کی ترکیب اس میں ہوئی ہے کہ جس قسط میں وہ تاخیر کر دی اس سے زیادہ اس سے جرمانے کے نام پر لے لیا, تو یہ جائز نہیں ہے زیادہ لیا جو, تاہم وہ جس نے لیا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وقاص تاری ہزاری کبینہ حویلیاں ہزارہ سے. حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قسم کھانا کیسا ہے اور غیر اللہ کا قسم کھانا کیسا؟ نیز اگر کوئی اسلام بھائی یہ قسم کھا لیتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو آیا کہ کیا اس کے لیے وہ کام کرنا لازمی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ شریع رہنمائی فرمائے, جزاکم اللہ خیرہ. قسم کھانا جائز ہے لیکن بے ضرورت جو قسموں پر قسمیں کھاتے ہیں ان کے لیے ممانعت ہے. بات بات پر قسم کھانا یا کاروبار میں قسم کھانا اس کی ممانعتوں کی روایتیں ہیں, لیکن قسم کھانا جائز بھی ہوتا ہے. قسم تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے کئی مقامات پر قسم یاد فرمائی ہے. دیکھیں قسم, ہم تو قسم کھاتے ہیں, اللہ تعالی کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو ترجمے کیے تو قسم یاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قسم کھائی ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا ادب اور عشق ہے. سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی قسمیں کھانا ثابت ہے. حدیثوں میں کئی حدیثیں ملیں گی جس میں آپ نے, تو یہ اپنی بات اور اپنے موقف کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ قسم کھائی جاتی ہے. اب جس نے قسم کھائی اس کے لیے وہ کام لازم ہوا یا نہیں کہ فلاں کام کروں گا, تو اس کی بھی صورت ہے. اب وہ جائز کام ہے اور اس کے لیے اس نے قسم کھائی تو اب تو اس کا پورا کرنا ہوگا اس کو. اگر نہیں کیا اس نے پورا تو, اور وہ ہو بھی ممکنات میں سے وہ کرنا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کو نہیں کیا تو قسم ٹوٹی جب, تو اب اس پر کفارہ واجب ہوگا. اور بعض صورتوں میں قسم پوری نہ کرنا واجب ہے, جیسے گناہ کی قسم کھائی کہ اگر وہ نہیں آئے گا دو دن کے اندر اندر, مجھے پیسے نہیں میرے دے گا, قرضہ نہیں لوٹائے گا, تو خدا کی قسم میں تیسرے دن جا کر اس کو گولی مار دوں گا, معاذ اللہ, یہ قسم کھائی. تو اس قسم کو پورا نہ کرنا واجب ہے. پورا کرے گا تو گناہگار ہوگا, قطر ناک میں مبتلا ہوگا کہ جو پیسے دبا لے, قرضہ دبا لے, اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, گولی جا کے مار دو اس کو, معاذ اللہ. اس پہ قتل بعض اوقات ہو جاتے ہیں پیسوں کے لین دین میں, یہ غلط ہوتا ہے. قتل کرنے والا قاتل ہے اور بالکل یعنی کہ اس سے قصاص لیا جائے گا. تو یوں وہ قسم پوری نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ دے دے جس نے یہ ناجائز کام کے لیے بھی قسم کھا لی ہے. تو اس کی تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے, قسم اور اس کے کفارے کا بیان, اور نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے الگ سے ملتا ہے, وہ دوسری جلد کا باب ہے, اس میں بھی قسم اور اس کے کفارے کا تفصیل سے بیان ہے. تیسرا نمبر پڑھوں گا, بعض یہ بہار شریعت نواں حصہ صفحہ نمبر 299 پر ہے, بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے. مثلا کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم کرنا ضروری تھا, یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی, تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے. مثلا خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا, یا چوری یا زنا نہ کروں گا. دوسری وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے, مثلا گناہ کرنے یا فرائض و واجبات نہ کرنے کی قسم کھائی, جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا, یا چوری کروں گا, یا ماں باپ سے کلام نہ کروں گا یعنی بات نہ کروں گا, تو قسم توڑ دے. تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے, مثلا ایسے امر یعنی معاملے یا کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے, یعنی اس کے علاوہ میں بہتری ہے, تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے. چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی, یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں سیم ہے, یکساں ہے, اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے. یہ قسم کہاں توڑنی ہے کہاں نہیں توڑنی, یہ اس کی صورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ توڑنے کی اجازت مل گئی تو کفارہ بھی نہیں دینا ہے, کفارے کی صورتیں اس میں موجود ہیں. تو اس کی تفصیلات کے لیے وہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے. قسم کے بارے میں مدنی پھول, رسالے کا نام ہے قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. جیبی سائز میں یعنی پاکٹ سائز میں 7 روپے اور بڑے سائز میں یہ 15 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ غیر اللہ کی قسم. جی جی, اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا مکروہ ہے. جیسے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں, نبی کی قسم کھاتے ہیں, تو یہ مکروہ ہے. قرآن کی قسم کھانے میں حرج نہیں ہے, یعنی قرآن کی قسم یہ خدا کی قسم ہے کہ قرآن اللہ تعالی کی صفت ہے, اللہ کا جو کلام ہے یہ اس کی صفت ہے. تو اللہ کی قسم کھائی یا اس کی صفت کی قسم کھائی تو وہ اللہ ہی کی قسم ہے. یہاں تک کہ اگر کہا صرف کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں یا میں قسم سے کہتا ہوں تو یہ بھی اللہ کی قسم مانی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہے ایک سوال کا جواب دے دیجئے. تو یہ سوال کے حصے میں یہ بھی تھا کہ کیا اس یعنی غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں, غیر اللہ کی قسم ہے, اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھائی تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے, ہے نا؟ اس کا تو ضروری نہیں ہے پورا کرنا. ایک جواب دے دیجئے. حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف کہاں ہے؟ یہ عوام جواب دیں گے, عوام کی باری شاید نہیں آئی. جی جس میں دنیاوی طالب علم اور ٹیچرز اگر ہیں, پروفیسرز ہیں, تو وہ بھی چاہے تو دے سکتے ہیں. 1200 روپے کا مدنی چیک, 10 جمع 200. عوام میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہم شخصیات کے دروازے پر دستک دیں گے. بھلا یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم اتاری پنجاب سے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرنوار حتیم کعبہ کے اندر ہے. جواب درست ہے. حتیم کعبہ میں زیر میزاب رحمت. حتیم کیا ہے, میزاب رحمت کیا ہے, یا پھر یہ دو سوالات تو بن گئے. حتیم کعبہ کس کو بولتے ہیں, میزاب رحمت کس کو بولتے ہیں, کس کس کو معلوم ہے جواب؟ ہمارے اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا تو جو جگہ کعبہ شریف سے بچ گئی تھی تو اس کو اسی باؤنڈری میں چھوڑ دیا گیا تھا, اس کو حتیم کہتے ہیں. اب وہ خرچ کی کمی کی وجہ سے وہ کعبۃ اللہ شریف کا کچھ حصہ وہ چھوڑ دیا گیا, وہ حتیم ہے, عین کعبہ ہے, وہ بھی جس میں جو داخل ہوا وہ عین کعبے میں داخل ہوا. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. ماشاءاللہ, چلو امام شریف باندھنے کی اجازت کا تحفہ اس کو, مدنی اولیا سجانے کا تحفہ. مدنی اولیا سجائیں گے تو پھر پرانے معلوم ہوتے ہیں, مطلب مدنی مدنی اولیا کی نہیں بناتے. چلے ان کو مدنی سوٹ ہی دے دیتے ہیں. اس ماشاءاللہ مدنی سوٹ ترکیب ہو نا مدنی کی, اس کو پہنیں گے. یہ لیجیے, سنت کے مطابق سلوا کر بیٹا پہننا بھی ہے. اس میں لباس کے مدنی پھول بھی ہیں, امامہ, سربند, یہ سوٹ پیس آپ کو تحفے میں. ماشاء اللہ. اب میزاب رحمت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلحہ تاری عرض کر رہا ہوں. نظام خانہ کعبہ کے اوپر جو پرنالا ہے اس کو کہتے ہیں؟ جواب درست ہے، میزاب کے معنی پرنالا، تو کعبہ شریف میں جو بارش کا پانی حتیم میں نچھاور ہوتا ہے تو اس کو یوں احترامن میزاب رحمت کہتے ہیں، مطلب میزاب کے لفظی معنی پرنالا ہوتے ہیں، تو یہ میزاب وہ ہے جو میزاب رحمت ہے، رحمتیں برساتا ہے گویا. یہ پتا ہے یہ بنا ہوا کائے کا ہے، کانچ کا ہے یعنی کہ پیتل کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اور سونے کا اس پر ملما کیا ہوا ہے، کائے کا بنا ہوا ہے یا کوئی بہترین اسٹیل کا بنا ہوا ہے؟ ہمارے اسلام بھائی امام شریف ایک ریڈیم آتی ہے دھات میرا خیال ہے تو سونے سے مہنگی ہے، غالب ریڈیم بولتے ہیں اس کو. اب کس کا بنا دے، کیا جواب دیتے ہیں یہ لوگ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی کے علاقے ماڑی پور سے حاضر ہوا ہوں. بابا جان وہ سونے کا بنا ہوا ہے. جواب درست ہے، اس کو امام شریف بنوا دو یار، یہ باندھتے ہوں گے آج کے. بابا یہ بھی ارشاد فرما دے کہ یہ میزاب رحمت کا رخ کس طرف ہے؟ سبحان اللہ، یہ بتائیں گے رخ کس طرف ہے؟ چلو کون بتائے گا؟ ہمارے اسلام بھائی. کسی مدنی منڈے کو یار، بارہ سال کا مدنی منڈا جواب دے گا، بارہ اس سے کم کا ہے اگر کوئی جواب دینے والا تو. کئی بار مدنی مذاکروں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، رفیق الحرمین میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اگر ہو تو مدنی منڈا، ورنہ پھر کوئی میری برادری والے کو موقع دے دیں. ایک زمزم نگر سے اسلام بھائی آئے ہیں، اب دیکھیں آپ ان کو ان کے درست جواب پر کیا انعام ملتا ہے آپ کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ محمد علی اتاری، زمزم نگر حیدرآباد. بابا میزاب رحمت کا رخ ملک پاکستان کی طرف ہے. اب بتاؤ کیا اس کو تحفہ دوں میں؟ مدنی تربیت کے حوالے اگر اس کو قبول کر لیں تو کوئی بنا کر بھیجو یار اس کو قبول فرمائے میں مدنی تربیت. مدنی منع بھی آگے مدینہ کی طرف. جواب درست ہے. برسا کے جانے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت اور یا ابر رحمت کا زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور سے برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. یعنی میزاب رحمت کے تو خوب مطلب کرم کے چھینٹے تم نے پائے، اب ذرا مدینے آؤ اور یہاں ابر رحمت، یہاں تو صرف میزاب چھینٹے ڈال رہا ہے نا، یہ رحمت کے چھینٹے برسا رہا ہے میزاب یعنی پرنالا، اور وہاں تو پورے کا پورا بادل جو ہے وہ برس رہا ہے رحمت کا، اور بھی زور سے برس رہا ہے. چھینٹے اور زور دونوں میں فرق ہے، چھینٹے کچھ بھی ہے چھینٹوں میں اتنا زور نہیں ہوتا، تو یہاں چھینٹے پڑ رہے ہیں وہاں ابر رحمت رحمت کا بادل زور سے برس رہا ہے مدینے میں. کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو غور سے ذکر مذاب رحمت بھی ہوا، ذکر خیر حتیم شریف کا بھی ہوا، کعبہ شریف کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ عزوجل آپ کی بھی بارہا مدینہ شریف مکہ شریف حاضری ہوئی ہے، موسم حج بھی رواں دواں ہے، تو ہو سکتا ہے عرب شریف میں بھی کئی عاشقان رسول اس وقت مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے ذریعے شامل ہوں، تو اپنی کسی حاضری کے حوالے سے اگر کچھ آپ واقعہ سنا دیں اپنا. بارش مکہ اگر آپ نے وہاں حاضر ہوں دیکھی ہو. یاد نہیں ہے، مدینہ منورہ زیادہ اللہ شرف و تظیمن میں تو بارشیں دیکھی ہیں میں نے، کہ پاک کی یاد نہیں ہے اس میں. اب وہ حاضری حرمین کا واقعہ تمہیں کیا سناؤں؟ ہر حاضری ہزار واقعات پر مشتمل ہوتی ہے صاحب، حاضری دینا ہی خود واقعہ ہے. اللہ تعالی نے جب جب اسباب سے نوازا اور حاضری کا شرف نصیب ہو گیا تو حاضر ہو گئے الحمدللہ. اللہ کرے کہ پھر اذن حاضری کی صورت بن جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ممکن ہے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج قرآن اندازی میں جن خوش نصیبوں کے نام نکلے، عمرہ شریف، باب المدینہ کے زہیب گبول، زہیب گبول، زہیب گبول، زور سے لبیک کہیے گا. نواب شاہ کے آصف علی، ماشاءاللہ. باب المدینہ کے بلاول اتاری بن احسان، ماشاءاللہ. مارشش کے تاہید اتاری، جی. مارشس کے تاہید تاہید مارشس، ماشاء اللہ. صحبت پور، یا بحج کی قرآن دازی، صحبت پور، حفیظ اللہ اتاری بن ظفر اللہ، حفیظ اللہ بن ظفر اللہ، بلند آواز سے جو ہوں لبیک. حفیظ اللہ لا موجود. باب المدینہ کے عبد الرشید بن اشفاق، عبد الرشید بن اشفاق، عبد الرشید بن اشفاق، وجود ماشاءاللہ. باب المدینہ کے ارشد اتاری، ارشد اتاری، ارشد اتاری، ولدیت نہیں لکھی. باب المدینہ کے ایاز اتاری، ولدیت نہیں لکھی. وہ جتنے بھی ایاز ہیں وہ معلوم کر لیں، شناختی کارڈ کا نمبر. جی جی. ایاز اتاری، ایاز اتاری. یہ آج کل حج کا موسم بہار ہے، تو یہاں جو اسکرین پر یہ مدنی مذاکرے کا پڑھ رہے ہیں، اچھا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ لبیک پڑی جائے بیک گراؤنڈ میں؟ لبیک چلتی رہے تو یہ زیادہ وہ ذوق آور انشاءاللہ. اور بقرعید کے دنوں میں تو پھر ہوگا نہیں, ورنہ بقرعید کے دنوں میں وہ چل سکتی ہے تکبیر تشریق بیک گراؤنڈ میں, وہ بھی ایک اس کا بھی ان دنوں تکبیر کا بھی ایک لطف ہوتا ہے. نو تاریخ سے ہمارے تکبیر تشریق پڑھی بھی جاتی ہے نمازوں میں نو کی فجر سے, تو ان دنوں تکبیر تشریق ہو نو کو لبیک کی بھی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی, مگر وہاں نو ہوگی ہمارے یہاں دس ہوگی, اے نہیں وہاں دس ہوگی ہمارے یہاں نو ہوگی. تو تشریق تکبیر تشریق کبھی لبیک کبھی تکبیر تشریق یوں دونوں کا لطف اٹھائیں. اب اسی سے دل بہنا ہے, جب آقا بلائیں گے تو وہاں بھی جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. لك والكل لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والكل لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والكل. اچھا مدری چینل کے ناظرین کے لیے ایک سوال شروع میں دیا جاتا ہے, تو اس کا درست جواب دینے والوں کی پھر قرآن اندازی ہوتی ہوگی کل سے انشاءاللہ. اچھا اچھا تو جو درست نام دیتے ان کے شروع میں جو نام دے دیتے ان کے 12 نام ہم انہیں مدری چینل پر لیتے ہیں, تو آج کے 12 نام. آج کا سوال, وہ کون لوگ تھے جو 300 برس سے زیادہ عرصہ سوتے رہے؟ جواب, اصحاب کہف. 12 پہلے جواب دینے والے بنت کاشف شاہ کوٹ راشد مرکز الاولیاء, بنت عمر اتاری باب المدینہ, بنت سیف الرحمن کوہی والا مدینۃ الاولیاء ملتان, عبد المتین اتاری باب المدینہ, عطا الرحمن رضا وزیر آباد, بنت اشرف سردار آباد, بنت مبین خان شہداد پور, بنت عبد القیوم ڈیرہ اسماعیل خان, عمر بن صفیر راول پنڈی, سہیل یوسف باب المدینہ, بنت امجد عطاری باب المدینہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکروں کی بہاریں تو ہم روزانہ لوٹی رہے ہیں, بقر عید کے دنوں میں بھی انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے اور دیگر براہ راست سلسلوں کا جو تسلسل ہے وہ قائم رہے گا, اور بڑے ہی پیارے اور منفرد انداز میں انشاءاللہ بکر عید کے دنوں میں بھی آپ براہ راست مدنی چینل کی نشریات دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں جنہوں نے اپنی نیکیاں مجھے ارسال کی ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایل شان مرحمت فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین جملہ مسلمات و مسلمین مؤمنات و مؤمنین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین جمیع اہل بیت اطہار شہیدان و اسیران کربلا امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصا جو شب عید تک روزانہ مدنی مذاکروں میں شریک ہوں یا مدنی چینل پر کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ دیکھیں یا رب المصطفی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہماری ساری خطائیں مٹا دے اے اللہ اے قادر مطلق محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ پروردگار ہماری عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرما رب رحیم و کریم ہم جب تک جیے نمازیں پڑھتے رہے سنتوں پر عمل کرتے رہے گناہوں سے بچے رہے نیکیوں بھری زندگی گزار کر اے کاش ہم زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت پانے میں کامیاب ہوں نصیب جنت البقیع ہمارا مدفن ہو جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا مسکن ہو پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا یاب کر دے یا اللہ جو یہاں مریض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے، گھروں اسپتالوں میں ہے وہ بھی شفا پائیں۔ الہ العالمین، دنیا میں تیرے محبوب کی امت کے جتنے بھی مریض ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے، مقروضوں کو بارے قرض سے سبکدوش فرما۔ الہ العالمین، جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، جو ظلمن قید ہیں ان کو آزادی نصیب فرما۔ پروردگار بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے۔ یا رب رحیم و کریم، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے۔ الہ العالمین، ہم سب کو حج بیت اللہ الہ العالمین ہم سب کو حج نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا، جو حجاج کرام پہنچ گئے ہیں جو پہنچنے والے ہیں سبھی کو آسانیاں دے، حج کے تمام مناسک ان پر آسان کر دے، اخلاص سے نواز دے۔ الہ العالمین ذوق و شوق نصیب کر دے اور انہیں حج مبرور کی سعادت عنایت فرما۔ یا اللہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین اور جو مدنی چینل والوں کو دعاؤں کے لیے پیغامات دیتے رہتے ہیں یا چٹھیاں ہم پر مجھ پر لکھتے رہتے ہیں، زبانی بھی کہتے رہتے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، آج کے قرآن اندازی میں اچھا چار میں سے ایک کیک کا انتخاب جو ہوا ہے فائنل کے لیے جی۔ اچھا، عبد الرشید اتاری بن اشفاق، یہ عمرہ شریف نہیں، یہ حج کے لیے۔ ماشاء اللہ، عبد الرشید موجود؟ ان کے لبیک کی آواز نہیں نکلتی تو وہاں کیسے پڑھیں گے لبیک؟ تو بھائی لبیک بھول کے ذرا، جب مائک نہیں ہے۔ اور موریشیش والے کی قسمت کھل رہے بھائی، توحید، یہ توحید ہے یا توحید ہے؟ غور فرما لیں، ویسے توحید تو نام رکھتے ہیں، توحید تاہیج تاہیج۔ ان کے وہاں کی کوئی مقامی لینگویج میں کوئی معنی بنتے ہوں گے اس کے، تاہیج چاہیے، تاہید دال لکھا۔ ان کے مولم انشاءاللہ کل مزید ماشاءاللہ دونوں کو مبارک ہو، اللہ کرے اور بھی آگے ترقی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں جو اسلام بھائی یہ بھی اگر جو آج آئے ہیں وہ بھی روزانہ ہیں, قرآن دازی کا سلسلہ جاری ہے, دیکھیں کس کی قسمت میں ہوتا ہے کہ عمرے کی قرآن دازی میں اس کا نام فائنل ہوتا ہے, اور مزید یہ کہ حج کی قرآن دازی کا بھی سلسلہ ہے. تو جو نام سلیکٹ ہو رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اور بالخصوص باب المدینہ میں جو اسلام بھائی ہیں, وہ چاہیں تو عشاء کی نماز یہاں با جماعت پڑھیں, 8:30 بجے جماعت ہے الحمدللہ, اور عمرے کی اور حج کی قرآن دادی کے کوپن جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے یہاں تقسیم ہوتے ہیں, اور جب تک امیر اہل سنت تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ اس وقت تک جمع کرا سکتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Oh,